10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 14. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Służby znają sprawców dywersji na trasie Warszawa-Lublin. Premier ujawnia szczegóły w Sejmie. Niewybuch znaleziono we Wrocławiu, ewakuowano 500 osób. Warszawa z piernika w serwisie zaproszenie na unikatową wystawę, jedyną taką na świecie. Służby znają tożsamość osób odpowiedzialnych za akty dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Premier Donald Tusk właśnie przedstawił w Sejmie informację w tej sprawie. Obrady Sejmu śledzi Michał Fabisiak. Michale, co usłyszeliśmy od szefa rządu na temat tej sprawy? Premier powiedział, że za aktami dywersji stoi dwóch obywateli Ukrainy. Dodał, że od dłuższego czasu współpracowali oni z rosyjskimi służbami. Niestety obaj uciekli z Polski na Białoruś. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc jeszcze nie były one zidentyfikowane przez służby. Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki. Premier potwierdził, że do aktów dywersji polegających na zniszczeniu torów doszło w miejscowościach Mika oraz Gołąbki. Donald Tusk stwierdził, że były to zdarzenia bezprecedensowe. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Premier wyjaśnił, że celem działań dywersantów jest wywołanie paniki wśród Polaków, a z drugiej strony wzbudzenie nastrojów antyukraińskich. Dlatego zaapelował do opinii publicznej, aby nie ulegała rosyjskiej dezinformacji. Z Sejmu Michał Fabisiak. Dziękuję za relację. Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Jego kandydaturę poparły partie koalicyjne. Wybór miał burzliwy przebieg. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wznosili okrzyki precz z komuną. Na zmianę wychodzili z sali plenarnej i do niej wracali. Po głosowaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek negatywnie ocenił wybór polityka lewicy na marszałka Izby. To jest bardzo symboliczne, że akurat koalicja 13 grudnia, która rozpoczęła swoją działalność, tak naprawdę potwierdza kierunki swojej polityki, wybierając na marszałka Sejmu, czyli drugą osobę w państwie, człowieka, który jest rusofilem, który wywodzi się z określonego środowiska komunistycznego, przez całą swoją młodość tak naprawdę poświęcił na działalność w PZPR-ze. Zachowanie polityków PiS skrytykowała Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Skandaliczne jest to, że cały klub wychodzi z sali sejmowej, z posiedzenia Sejmu, kiedy wybieramy marszałka Sejmu. Okrzyki precz z komuną w ustach PiS-u, który naprawdę ma w swoich szeregach bardzo wielu byłych członków PZPR, działaczy tych partii, brzmi po prostu, delikatnie mówiąc, groteskowo. Kandydaturę marszałka Włodzimierza Czarzastego poparło 236 posłów, 209 było przeciwnych, wstrzymały się dwie osoby. Około 500 osób ewakuowano z powodu niewybuchu we Wrocławiu. Niebezpieczny przedmiot znaleziono podczas prac budowlanych w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na miejscu pracują policjanci, jest tam także patrol saperski. We Wrocławiu trwają uroczystości 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym padły słynne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Przykład polsko-niemieckiego pojednania pokazuje, że porozumienie jest zawsze możliwe, mówi Wojciech Kucharski, historyk i zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Wydawało się, że nic nie może się zmienić, a jednak zmieniło się bardzo, bardzo wiele. Nawet jeśli dzisiaj te relacje są napięte, nawet jeśli są roszczenia, nawet jeśli są politycznie wykorzystywane są różnego rodzaju argumenty i działania w kwestii reparacji, to już nie wrócimy do sytuacji sprzed 65 rokiem, kiedy w ogóle były bardzo negatywne stereotypy, kiedy żyliśmy też w zafałszowaniu, szczególnie strona niemiecka, powiedzmy sobie szczerze. Niemcy do lat 60. nie rozumieli sytuacji relacji ofiara-oprawca. Oni też czuli się ofiarami, prawda? Stąd takie w ogóle niezrozumienie, o co chodzi. Wojciech Kucharski dodaje, że doświadczenie polsko-niemieckiego pojednania inspiruje także dziś. Przykładem są Japonia i Korea, które próbują zmierzyć się z własnymi traumami II wojny światowej. Jedyną na świecie wystawę stworzoną w całości z korzennego ciasta można zobaczyć w Warszawie. Miasto z piernika to miniaturowa wersja stolicy. Częścią ekspozycji są wykonane z ciasta dworzec centralny, Pałac Kultury i Nauki oraz ręcznie przygotowane figurki z masy cukrowej. Marcin Goetz i jestem dolnośląskim piernikarzem. Ja tego piernika upiekłem, a modelarze z Kolejkowa wymyślili, jak tego piernika ułożyć w taką formę, jaką widzimy. Jest to połączenie elementów architektury warszawskiej i tego, co przyszło na myśl modelarzom z Kolejkowa. Wszystko to ku uciesze. Bardzo bym chciał to zjeść. A rozpoznajesz te budynki tutaj? Widzę Pałac Kultury, Warszawa Centralna, pociąg. Tu bardzo ładnie pachnie i no słodko jest bardzo. Aby chciało się bardzo zjeść tego. Bym chciała tu zamieszkać. Wystawa Kolejkowa będzie otwarta do końca lutego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i zimno, na północy i zachodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem bądź śniegu, na termometrach od 1 do 6 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich, minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. No nie może być inaczej. Drugą godzinę rozpoczynamy, podobnie jak pierwszą, utworem z płyty Acton Baby, która dzisiaj kończy, policzyłam jednak, 34 lata. She moves in mysterious ways. Love is alright. Mysterious Ways i You Too. Do 15 u nas być może jeszcze jeden powrót na płytę Achtung Baby, która dziś kończy 34 lata. Nie żałujemy sobie. No i będzie też kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym. Przypomnę, czytamy Śmiałego Elżbiety Cherezińskiej. Będzie też kolejne językowe śledztwo Mateusza Adamczyka w cyklu Przysłowie i już teraz kolejne spotkanie z Dawidem Podsiadło i Arturem Rojkiem na płycie, wczesnopopołudniowej płycie Tygodnia. Słuchamy tej płyty koncertowej na żywo w Katowicach na festiwalu Zorza w 2025 roku i w tym utworze, który zaprezentujemy za moment, a który zapowie Dawid Podsiadło, usłyszą Państwo także publiczność. Kochani, to są chłopcy, chcę was wszystkich usłyszeć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. nowe aranżacje, ale utwory doskonale znane, na pamięć znane. To hołd dla dorobku Mysłowic. Na płycie znalazło się 14 utworów wykonanych przez Dawida Podsiadło, Artura Rojka i jak Państwo słyszeli, także katowicką publiczność, bo to na tym finałowym koncercie Zorzy w zeszłym roku, w tym roku oczywiście, ten album powstał. Do płyty wrócimy jutro o tej samej porze, a Artur Rojek pojawi się dziś w Trójce osobiście. Można już zaczynać planować wizytę na off-festiwalu w roku 2026, 7-9 sierpnia. W rotacji po 19 Artur Rojek ogłosi pierwszych artystów przyszłorocznego off-festiwalu. Ja już zacieram ręce. 16 minut po 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's way too late. You come along. To było ciekawe kombo, przyznają państwo. Interpol, a wcześniej Seron i Christine and the Queens. No cóż, różne światy muzyczne. Państwu proponujemy w trójce, no to może jeszcze zaproszenie na jutro do nas, na Myśliwiecką 357, do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Choć to zaproszenie nie na koncert, ale zaproszenie do zanurzenia się w muzyce Tomasza Stańki. Bo na odsłuch, tak kolokwialnie o tym mówimy, płyt z albumu właśnie wydanego z czasów, kiedy Tomasz Stańko był na etacie w Polskim Radiu. To były czasy dość mroczne w jego życiu. Pochodzą utwory, których będziemy słuchać. To jest okres od 70 do początku lat 90, 70 roku oczywiście. Będą goście, będą państwo, mam nadzieję. No i ta fantastyczna muzyka, a spotkanie poprowadzi jego mistrzem ceremonii. Będzie nie kto inny, a Mariusz Owczarek. 22 i 7 trójek. Gdyby państwo chcieli skorzystać z tego zaproszenia i pojawić się u nas przy Myśliwieckiej jutro, żeby spotkać się. Myślę, że odświętny dość będzie nastrój tego spotkania z muzyką Tomasza Stańki. To jest teraz ten moment, żeby zgłosić chęć. 22 i 7 trójek. Hania Dołęgowska czeka na państwa telefony. Melodies Echo Chambers teraz w trójce. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. Jaż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś pomarańcze deserowe Luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz 42% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. I polskie jabłka czerwone Luzem cena przed obniżką 4,99. 50% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Lidl, to się opłaca.

kilka zaproszeń chyba jeszcze zostało. Haniu, prawda? Tak, Hania kiwa głową. To już będzie ostatnia porcja. No a my teraz, 28 minut przed 15, a właściwie nie my, tylko państwo pytają, a Mateusz odpowiada. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dlaczego mówi się o roku przestępnym? I czy ta nazwa ma coś wspólnego ze słowem przestępca? Takie pytanie otrzymałem od pani Elwiry. Nasi przodkowie, mówiąc przestępny, mieli na myśli to, co przestąpiono, czyli pominięto. A że 29 lutego pojawia się w kalendarzu tylko raz na 4 lata, to początkowo nazywano go właśnie dniem przestępnym. Po czasie zaczęto tak określać cały rok. Rok, w którym pojawia się zazwyczaj pomijany, czyli przestępny, dzień lutego. To teraz czas na drugą część pytania pani Elwiry. Określenie przestępca także ma związek z przestępowaniem, ale nie chodzi tu wcale o pomijanie. A to dlatego, że przestępca to ten, który przestępuje, czyli przekracza granice ustanowionego prawa. Dawniej synonimem przestępcy był złodziej, który dziś kojarzy nam się wyłącznie z kradzieżą. Wyraz złodziej jest złożeniem składającym się z dwóch członów, rzeczowników zło oraz dziej, z których ten ostatni pochodzi od czasownika dziać w znaczeniu czynić. Złodziej był więc przeciwieństwem dobrodzieja, czyli tego, który czyni dobro. Podobną parę tworzyły wyrazy dobroczyńca i złoczyńca. Z biegiem czasu złodziej zawęził swoje znaczenie do tego, który kradnie, a to prawdopodobnie dlatego, że nasi przodkowie kradzież uznawali za jedną z najgorszych krzywd, jakie można wyrządzić drugiej osobie. Niektórzy z państwa zastanawiają się, dlaczego w takim razie nie mamy w polszczyźnie słowa kradziej. Właściwie to mamy, ale jest to jeszcze określenie żartobliwe, które prawdopodobnie pochodzi z języka dziecięcego. Co ciekawe, wyraz ten znalazł już swoje miejsce w internetowym wielkim słowniku języka polskiego jako potoczny synonim słowa złodziej, co pokazuje nam, że być może w nieodległej przyszłości zadomowi się w polszczyźnie na tyle, że przestanie być żartobliwy i zaczniemy go używać zupełnie swobodnie. I przyznam, że nie miałbym nic przeciwko temu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A zatem wszystko jasne. Przysłowie @polskieradio.pl. Pod ten adres należy napisać do Mateusza, gdyby państwo mieli kolejne pytania dotyczące przede wszystkim polszczyzny. A to Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. One day at a time.

wszystkie dobre nowiny ściągnęły tłumy gości. Sojusznicze poselstwa Węgrów i Duńczyków, zasłużeni wodzowie, ich synowie, córki, żony. Książę Bolesław kolejnych wodzów nagradzał ostrogami. Ludzie szeptali, co też ma na głowni miecza, że zwycięża. A on szczodrą ręką dzielił wojenne skarby, choć dla przybyłych ważne były i zaszczyty. Każdy chciał się znaleźć bliżej tronu. Ten zaś stał na podwyższeniu, zasłany kobiercami skrzącymi się złotą nicią, podobnie jak te, które zawisły na ścianach całej wielkiej komnaty. Na tym tle, połyskliwie barwnym, kipiącym intensywnością kolorów, stonowany, srebrzysto-szary kaftan księcia rzucał się w oczy najbardziej. Bolesław zszedł z podwyższenia do żony, pocałował ją na powitanie i wyciągnął ręce po syna. Spojrzała na niego tak, jakby chciał jej go odebrać. Jednocześnie jej uśmiech ani na chwilę nie przestał wyglądać macierzyńsko, nieskończenie łagodnie. Aż przeszło mu przez głowę, nie pierwszy raz, ale nigdy wcześniej nie widział tego tak wyraźnie, że Astryda jest odrębna, oddzielona od świata, jakby pod suknią nosiła kolczugę. Nie podała mu chłopca. Sam go wziął z jej ramion i uniósł wysoko. Oto wasz książę, zawołał. Mój syn i dziedzic, Mieszko. Nasz Mieszko, odkrzyknęli. Trzeci Mieszko, niech mu się darzy. Chłopiec rozpłakał się. Bolesław chciał go przytulić do piersi. Lecz Astryda niczym lwica odebrała synka i wprawnym ruchem matki zakołysała dzieckiem. Książę widzi, co jego żona robi. Mimo to, a raczej dlatego, obejmuje ją przez plecy i woła: wypijcie kielich za zdrowie naszej księżnej, mej żony Astrydy. Zabawa trwała, bo goście nie chcieli opuszczać wielkiej komnaty, póki był w niej książę. A przy Bolesławie zasiadła właśnie jego matka, księżna wdowa. Astryda z dzieckiem udała się na spoczynek, powiedziała do Broniega. Nic cię nie porusza. Nie pragniesz wyrwać się stąd, uciec od majestatu? Ty i ojciec stworzyliście mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Przed tym nie ma ucieczki. A jeśli wrze we mnie kipiel, to tylko moja sprawa i lepiej by ludzie o tym nie wiedzieli. Dobroniega chyba nie chciała tego usłyszeć. Westchnęła, szukając wytłumaczenia. Wymyśliłeś siebie raz, a dobrze, rzekła. Cóż, płynie w tobie krew dwóch cesarzy, jak dwie wielkie rzeki. Jedna ze wschodu, druga z zachodu. Spojrzała na niego, na jego skromny, szaro-srebrny kaftan. Pomyślała, że taki był od dziecka. Przemyślany, trzymał się z boku, a i tak skupiał na sobie całe światło. Jak dzisiaj. Idź do żony, odrzekła. Jako kobieta i matka mówię ci, że już możesz. I dodam, że wiem, iż od powrotu z Rusi nie odwiedziłeś jej. Macie tylko Mieszka. Nie chcę mieć więcej synów, oświadczył. Władca potrzebuje też córek, choć przyznam, iż posiadanie jednego syna jest ryzykiem. Dorastanie bywa niebezpieczne. Posiadanie rodzeństwa w książęcej rodzinie również. Milczeli chwilę. Dlatego dałeś mu na imię Mieszko? Spytała matka po długiej chwili. Nie odpowiedział. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Hryzińska, zapraszam. Przed nami jeszcze dwa spotkania z nową powieścią Elżbiety Hryzińskiej. Jutro i w czwartek o tej samej porze Śmiałego radiowo przygotowali Barbara Marcinik i Wojtek Dorosz. Anywhere, Rad Boys, to już prawie wszystko od nas po 15 w Sonacie Trójki Piotr Metz i z tego co podejrzałam to jeden zespół dzisiaj będzie, ale więcej nic nie zdradzę. My na koniec wracamy na płytę Achtung Baby, tak się kończyła, U2, Love is Blindness i dziękujemy za wspólne dwie godziny. Hanna Dołęgowska, Krzysztof Sagan i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Around me, on my heart.